Zkouška 1-2. Jo, tam nějaký signál. Já jsem jenom, jestli na tom grafu se něco zobrazí, jestli potom po půl hodině nezjistím, že se nic natočilo. No, to jo, nebo to, já se jenom bojím, že to budeme ukládat a že ti to nějak spadne nebo něco, že se to nevloží. Ty vole, z toho mám taky strach. Aha. Jestli se to stane, já tenhle podcast už znovu natáčet nebudu. Když tak se to udělá jenom z těch tvých hlášek, ty stejně budeš asi mluvit většinu času. Jo, paráda. Nebo tam dostříháš potom něco si sám, jako že bys něco dohrál později. Jo, zpětně něco chytrýho tam vložím. No. Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás jako obvykle zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. A Petr Urban jsem já a Lukáše zdravím na druhý konec drátu. Já jsem Lukáš, čau. Super. Jsem doufal, že jsi tam ty a že se tam nevloupal nějaký třeba Vláďa nebo Jana nebo Libor. Ne, nikdo takový, jsem tady jenom já a jdeme na to. Takže dneska se budeme bavit o youtuberech. Petr vyhrožoval už před drahněmi měsíci, že se tady tohle nějak zúčastníme, že tohle nějak probereme. A tento týden nastal takovej čas, kdy prostě o tom bude mluvit. No. Takže proč o tom mluvíme? Já si myslím, že je strašná škoda tohle téma ignorovat, protože jakoby je dost zajímavý i pro lidi třeba, který youtubery nesledují, což jakoby normálně jsem i já. Pokud byste nevěděli, co to nebo kdo to je youtuber, tak je to nějaký člověk, který natáčí většinou ne zas tak dlouhý videa, bývá to 5 až třeba 15 minut video. A jde o to, že to je taková ta zábava z lidu, vycházející řekněme, není to třeba úplně profesionální obsah, byť ty největší youtubeři už jako se tam v určitý profesionalitě asi mluvit dá, ale není to jako když si pustíš televizi, že jo. Je to jako když si pustíš televizi v tom smyslu, že na ty youtubery se dívá spousta lidí. A jako fakt hodně lidí. A to je jakoby něco, proč mi to přijde zajímavý, protože mě youtubeři nepřijdou moc zajímavý osobně, jo, nebo ten obsah. Jak vznikla ta definice, protože předtím, když někdo točil videa o svém životě, o jeho koníčcích nebo nějaký specializovaný věci, tak to byl vlogger, jako videobloger. A to se teď jako setřelo nějak, nebo smazalo ty rozdíly, nebo jak to je? Já nevím vůbec, přísahám, jako fakt nevím. Jo, ty to tajíš bez tak, že jo, se bojíš to říct jako tu pravdu a... No hele, já si nejsem teda úplně jistý, kdy vznikl pojem youtuber, ale podle mě to přišlo nějak s tím, kdy z vlogerství se stalo youtuberství. Podle mě tam byl nějaký zlom. A to youtuberství je prostě takový vyšší level vlogerství z mýho pohledu. Jo, jakože už na tom vydělávají, jo, že už je to takový jako profesionální. Přesně tak, jo, je to už prostě svým způsobem trošku aspoň biznis. Další věc je ta, že youtuber nemusí být jakoby jenom vloger, protože youtuberi můžou točit i jiný typy obsahu než ty vlogy, byť samozřejmě ty vlogy jsou takový hodně základní věci. Takže to je podle mě jakoby rozdíl mezi vlogerem a youtuberem. Seš vloger, pokud tě sleduje 50 nebo 10 lidí, většinou to jsou nějaký tvoji kamarádi ze školy nebo učitele a učitelky a paní prodavačka tam od vás v obchodě. A youtuberi to je prostě člověk, který už hledá to svoje publikum všude, dá se říct, ať už v Česku třeba nebo na Slovensku nebo i třeba potenciálně v celém světě. No, zatím dobrý, jo, já vím, že ty jsi, jako se tohodle toho bojíš trošičku, tak zatím ti to přijde, jako že youtubeři tě neděsí. Já, jako mě nechávají zcela chladným, já jich znám pár, vím, co točí, ale nebaví mě to, neposlouchám to, nesleduju to, abych řekl pravdu. Já teda YouTube používám samozřejmě, mám tam tak pár desítek, 20, 30 kanálů, který sleduju, ale neřekl bych, že ty kanály, že to dělají youtubeři, to jsou prostě kanály, kde odebírám videa, ale nenazval bych ty lidi youtubery, je to prostě jako další kanál, který jako informační nebo zábavní, který sleduju, ale proč ty lidi nazývat nebo házet do nějaký škatulky, nevím. Jo. No, hele, takhle. Jako, počkej, já tak zhrnu. Pod youtuberem si představím, ježiš, jak se jmenuje ten slavný, co točí ty videa, PewDiePie, nebo jak se jmenuje, tak to je youtuber, nebo u nás Jirka Král, nebo ten Míša, takový ten malý desetiletý človíček. Tak to jsou youtubeři a tady tohle se mi úplně protiví, protože mi nebaví ta jejich zábava, to, o čem točí a prostě jako jde tohle úplně mimo mě, už jsem na to asi moc starý. A vždycky se akorát divím tomu, jak to má desítky nebo stovky tisíc zhlédnutí, jako kdo je ta cílová skupina. Proč? A tak. My bychom se nejdřív teda asi měli pobavit o tom, nebo měli bychom si ujasnit, co teda tyhle ty lidi točí. Už jsme zmiňovali nějaký ty vlogy, ale hodně oblíbený nebo možná nejoblíbenější jsou videa z her, takzvaný let's playe. To mě třeba taky nebaví, jo. Mě nebaví koukat na to, jak hraje někdo jiný, protože já nevím, jako já si tu hru radši zahraju sám a nepotřebuju vidět toho jako druhého člověka, jak to hraje, jak to komentuje. To jako zase tohle mě nebaví. Asi proto zase mě youtuberi neoslovují vůbec. Jo, dál se točí třeba různý pranky nebo challenge. Omlouvám se za používání takovýchhle výrazů, ne úplně českých, ale jsou to ty výrazy, které letí. Takže toho obsahuje poměrně dost, ale jsou to takový jakoby takový prostě domácí videa, jo, jako líp se to asi nazvat nedá. Počkej, prank to jako, že nastraží na někoho nějakou past a challenge tam dělají co? Hele, v challengech se jakoby vyzývají k různým věcem, že prostě třeba odpovídají na nějaký typy otázek nebo něco. Jo. Tak to ještě si myslím, že je takový celkem populární. Největší třeba youtuber je, jak se zmiňoval, PewDiePie, který má přes 33 milionů odběratelů a odběratelek. A ten si třeba svůj image založil hodně na hrách. A dá se říct, že v herní branži je to taková určitá celebrita. No a ty jsi tam někde zmiňoval vlastně předtím, že tebe tyhle ty videa nebaví moc, že jo? Ne moc, jako vůbec. Já třeba youtubery taky nesleduju. Přesto mi přijde fascinující, že to má kolem sebe takovou komunitu lidí. A já tomu prostě nerozumím, proč. Jo? A mě to trošku frustruje. A je to něco, co mi připomíná, že jsem starý, což jako ve svém věku bych řekl dost napováženou, že něco takového říkám. Ale já tomu taky třeba úplně nerozumím, proč je to tak atraktivní ten obsah. Respektive já trošičku jako do některých těch věcí vidím. Jo. Já třeba jako když si vymeš youtubery, určitě nějaký videa jsi viděl konec konců, že jo, i když to třeba nesleduješ, tak něco k tobě proniklo. A občas tady potají po Skypeu, pomluváme nějaký ty kanály a tak. Tak není zas tak třeba úplně těžký jakoby vidět, proč je něco populární. Mně přijde, že hodně ty youtubeři vystavili svou image na tom, že se nějak divně šklebí a že vydávají nějaký divný zvuky, jo? Nebo divně vypadají, nebo něco takového. Jo? A na tomhle bizarním zjevu nebo projevu svým, nebo mají třeba nějaký gesta, tak na tomhle tom oni založili svoji popularitu a lidi se na to koukají a baví je to. Přestože ty plky, bych řekl, z 98% jsou úplně o ničem. Pochopím třeba ještě, že se někdo dívá na videa z her. Jo. Dobře, může to být zábavný, ale jako proč se mám dívat na video z hry, u kterého ten člověk neustále ječí, furt se něčeho leká. Já teď už nevím, který youtuber tohle to dělá, jestli to není ten PewDiePie možná. Jo, chápeš to? Ne, ale ještě abych se vrátil k těm herním videím, tak mě to nebaví sledovat, jak někdo hraje a radši si to zahraju sám, ale dřív, kdysi dávno jsem slyšel na tady tohle argument, že proč třeba se koukám v televizi na fotbal, hokej nebo nějaký jiný sport, když taky jsem jenom jako pasivní nějaký příjemce a můžu jít sportovat sám. Já nevím, tak je fakt, že zapnout počítač a hrát nějakou hru třeba můžeš asi potenciálně. No. Ale i když já třeba hry hraju rád, nebo spíš hrával jsem rád, protože teď už toho moc nenahraju, tak ale zároveň mě taky vždycky dost bavilo se dívat na někoho jiného. Nedokážu přesně říct, čím to je. Možná je to třeba tím, že ten člověk v té hře dělá něco, co já bych tam třeba nedělal. Jo? Že má třeba jiný styl hraní, nebo třeba sám mám trošku strach, jak bych tu hru hrál, tak mě třeba baví se jenom na to dívat, nevím. Nebo možná je to o tom sociálním zážitku, že prostě jste tam třeba dva nebo tři a díváte se na to a bavíte se o tom, nevím. Jo, možná je to něco takového. No já, abych to ještě trošku srovnal s tím sportem, tak sport skončí, máš nějaký zápas, který trvá určitou dobu, hodinu, hodinu a půl a podobně. Pak to skončí a hotovo, šmitec. Jo. Potom prostě můžeš dělat něco jiného. A když hraješ tu hru, tak mě tam spíš zajímá ten příběh, to, co se tam děje, jak se to odvíjí. A to je není záležitost hodiny, dvou hodin, ale některé hry můžeš hrát jako desítky hodin. A já se nechci dívat desítky hodin na to, jak někdo hraje. A právě já se na to dívám, nebo chtěl bych se na to třeba dívat kvůli tomu příběhu, co se tam odehrává, nebo to, jakým způsobem to autoři pojali tu hru, než to, že tam u toho jako někdo dělá vtipy a prostě prdí a já nevím, jako co všechno jako u toho youtuberi dělají. To mě jako nezajímá tady tahle složka. No, ale to je asi něco, co třeba tebe a mě odlišuje od takový té většiny nebo od té mládeže. Já říkám, jako já jsem na tohle už starý, prostě mi tohle nic neříká. Jo, ale mě to třeba taky nebaví. Já si osobně myslím, že to, že někdo se u toho divně šklebí, když se natáčí, ať už točí vlog nebo třeba nějaký let's play, tak jako, jo, dobrý, jako když to náhodou někde vidím, tak možná se tomu jako svým způsobem i pousměju, mám to jako guilty pleasure. Ale zároveň jako taky v tom nevidím žádnou přidanou hodnotu moc, jo? Nevidím v tom žádnou uměleckou hodnotu. Myslím si, že je to prostě nějaký výplod, co někdo natočil, když se zrovna nudil, bo nevěděl, co má dělat, tak začal dělat tohle. Ale myslím si, že to nemá nějakou trvalou hodnotu každopádně. No, mám neteře a synovce v pubertálním věku a vím, že oni tady tohle sledujou. Občas jako si na ně koukám, jak se u toho tvářejí nebo co sledujou. A abych to shrnul, tak většinou jsou to videa lidí, kteří říkají, co si zrovna koupili. Jeden tam je takový speciální kluk, takový případ, nějaký kluk, já nevím, mu je taky asi tak jako 10 nebo kolik. Má takový jako nějaký ulízaný vlasy, nevím, a pořád říká, když si kupuje nový boty, jo, že jako asi každý týden si kupuje nový boty a nový mobil a tady tím se chlubí nebo co, nevím. A pak jsou tu videa typu, že se navzájem ti youtubeři pomlouvají, že už mezi nimi tam je taková nějaká rivalita nebo co, a jeden natočí video a ten druhý na to reaguje a začne ho tam kritizovat. To je taky jako úplně mimo mě. Jo, jo, no to je fajn. Já samozřejmě jsem se k tomu chtěl nějak dostat, že existují i videa o tom, jak někdo nakupuje například, jo, a tam prostě někdo říká, že já jsem si koupila tohle a tohle a stálo to tolik a tolik. A úplně mě fascinuje ještě víc než u těch ostatních videí, jak se na tohle někdo může dívat, jak to někoho může bavit, jo. Ale to jako by někdo natáčel jako videa nějaký jako živý třeba ze záchodu, jo, nebo no, já nevím. Hele, já si myslím, že na tohle ten nápad někdo přijde a začne to natáčet a jenom protože nikdo takový tady nebyl, tak se podle mě jako tím proslaví ten člověk, jako fakt by mě to nepřekvapilo vůbec. Ale možná jakoby to, že tyhle ty typy videí mají tak velkou sledovanost, souvisí s dvěma věcma. Za prvý je jasný, že YouTube je mnohem flexibilnější než televize a že YouTube je ta televize pro ty mladý, že ty mladí sledují víc YouTube na úkor televize. Ale to já taky. Jo, dobře, ty jsi ještě jakoby takový ten mezistupeň, který třeba sleduje víc YouTube než televizi, ale zároveň už si přišel moc pozdě, nebo jsi už jakoby na tom světě moc dlouho na to, aby tě už prostě nezaujala, jo, tohle ta kultura YouTuberů, ale já třeba nevím, jestli z toho ty lidi vyrostou, jo? Že to třeba sledují teďka, když jim je prostě 10, 15, já nevím, třeba za 10 let, jestli to budou sledovat taky, jo? Nebo jestli ještě budou existovat. Ne, já jako doufám, že z toho vyrostou teda. No já taky, ale jako třeba ne, že třeba tohle pro ně bude realita. No ale druhá věc, jakoby, ke který jsem se chtěl dostat, my se tady dívíme, co za obsah je slavný, ale když si to tak vemeš, tak třeba ta generace starší před náma, já taky třeba nejsem moc televizní, spíš jako vůbec, já nesnáším televizi. Tak třeba naši otcové a matky, tak vem si, většina z nich se taky kouká na úplně příšerný pořady, že jo, v televizi. Nebo v tuhle chvíli naši dědové a babičky prostě sledují televizi Šlágr. Nebo jo, sledují TV Regina a její úplně stupidní předpovědi v Karet, jo, a já nevím, co všechno. Nebo že jo, nejslavnější, nejkomerčnější a největší televize Nova, že jo, v Česku. Tak se podívej na úroveň jejich zábavných pořadů, jo, o kterých já si myslím, že to jsou největší trapárny, a to jsem si myslel už jako před 10-15 lety, a myslím si to do dneška. A to jsou ale přitom nejsledovanější pořady, že jo, vlastně svým způsobem. Takže jsme dospěli k tomu, že tohle je generační záležitost a prostě, že tady ti mladí dnešní tak objevili nový typ zábavy, který se ale už nevysílá v televizi, na kterou byli zvyklí jako tady lidi 40-50 let, ale přesunulo se to na internet, kde to můžou mít pořád sebou. Svým způsobem podle mě jo, podle mě pořád prostě platí, že taková ta masa, ta největší skupina lidí pořád je schopná se chytit na úplně stupidní myšlenky a nápady, na úplný blbosti a přijde jim to vtipný a koukají se na to. Akorát, že už se na to nedívají v televizi, ale prostě pouští si to sami na YouTube. A ty sleduješ nějaký youtubery, teda když už jsme u toho? Ale já jsem tak nějak jakoby přes léto se snažil trošku tu scénu sledovat, ne teda samozřejmě nějak moc, právě proto, aby jsme si o tom třeba mohli popovídat v tom podcastu, nebo vůbec jako mě zajímalo, co to je za kulturu, proč to je, protože já taky jako to slýchávám, že je to hrozně slavný, a třeba jako když vidím třeba bratránka nebo někoho takového, tak on prostě nedokáže mluvit o něčem jiným, on furt žvaní o youtuberech a ptá se mě, jestli znám tohleto a tamhleto, tak si připadám trapně, protože já to prostě neznám, že jo. ti lidi žijou život jiných lidí, pro boha. Jo, a to je třeba jakoby jedna, bych řekl, z těch zajímavých věcí třeba oproti televizi, jakoby, že ty lidi na YouTube sdílejí do jisté míry svoje životy a někdo je prožívá s nima, jo. Proto fakt už jsem slyšel přirovnání takový, jakože ti youtubeři a youtuberky, že to jsou takový celebrity. Něco jako pro naši nebo předchozí generace byly právě ty lidi z televize třeba, nebo z těch filmů nebo tak. Tak dneska to jsou youtuberi pro tyhle ty mladý. To je tak, jako byl dřív Karel Gott, tak dneska je třeba, já nevím, Gogomen, jo, nebo někdo takovej třeba. Což jako je bizarní pro mě teda, ale budíš. Prostě změnilo se to médium. Jak jsi říkal to jméno? Gogomen, ne? To jako je přezdívka jako nějaká, jo, někoho. Jo, já myslím, že jo, ten kanál se jmenuje Gogomen TV a jo. Je to vůbec jako jeden z nejslavnějších, nebo největších vlastně jakoby youtuberů v Česku, akorát, že ze Slovenska tenhle ten týpek, jakože zrovna, jo, ale že kdybych chtěl dělat čistě striktní seznam českých youtuberů, youtuberek, tak tohohle člověka tam nezařadíš, ale patří k nejslavnějším. Zajímavý je, že ta kultura přesahuje jakoby do toho mainstreamu, takového toho třeba našeho mainstreamu, jo, že třeba byl s ním rozhovor v DVTV, konec konců se objevil i rozhovor s Terry Blitzen a musím říct, že třeba tyhle ty dva rozhovory pro mě jsou mnohem zajímavější, než dívat se na videa, co tyhle ty dva lidi natáčí. A tak protože DVTV je kvalitní pořad a pokud to zrovna uvádí Veselovský, tak ať tam jakýkoliv hosta, tak je to vždycky zajímavý. Že? No já myslím, že on byl Veselovský u obou těch rozhovorů, jo, zrovna, takže no. To fakt jako bylo zajímavý. A tam jsem se dozvěděl třeba zajímavé věci. Já jako doporučuji třeba v návaznosti na ten podcast, jako abyste si ty rozhovory našli, protože fakt to není od věci, jakoby do toho trošku nahlídnout. Jo. Třeba myslím, že Terry Blitzen tam říkala, že ačkoliv to vypadá, že sdílí strašně moc ze svého života, tak ve skutečnosti na tom YouTube, na tom svém kanále sdílí prostě fakt, já nevím, jako 5-10%, jako fakt málo. Přitom z mýho pohledu to vypadá, jako že ona nežije ničím jiným, jo, že ty lidi tam sdílejí každou svoji s***u s prominutím. Ale třeba to úplně takhle není, jo, jak my si to představujeme. A máš nějak zmapováno, kolik jich je, nebo... U nás, no tak, kolik jich je, to je těžký, jsou jich řádově stovky a takových těch lidí, který mají řádově stovky tisíc odběratelů, tak těch je určitě minimálně stovka, nebo jo, jsou jich řádově stovky. Počkej, stovky tisíc i u nás, jo? Stovky tisíc odběratelů mají i jakoby čeští youtuberi a youtuberky, ano. No. Jakoby úplně největší jsou lidi, o kterých by se jako trošku svým způsobem dalo pochybovat, jestli to jsou youtubeři, protože to je ještě trochu bych řekl speciální typ obsahu, ale jsou to Viral Brothers, který už teda myslím, že moc netočej, v poslední době akorát točili nějaký videa v angličtině, což je mimochodem zajímavý, to je jakoby další takový trend trošku, že když už ten youtuber nasytí se na československém trhu, který přiznejme si to není zas tak velký, tak začne točit videa v angličtině, aby se někde začal rozšiřovat dál do světa. Já jsem viděl teďka toho Mišu, o kterým jako občas mluvíme, taky točil nějaký video anglicky, nebo to byla nějaká písnička, no a bylo to fakt peklo, jak normálně to je nesledovatelný, tak ještě v té angličtině, tak... To byl fakt jako výplach, hroznej. Já si myslím, že jako o tom Mišovi bychom se teď asi měli chvilinku pobavit, protože asi bychom se stejně k němu dostali, já jsem to plánoval. To je i na poměry českýho YouTube, bych řekl, pořád dost takový unikát. Jo. Jestli jste o Mišovi v životě neslyšeli, tak si najděte kanál Mišovi šílenosti. Je to týpek, který mu je 8 nebo 9 let, tak nějak, ani ne 10. A jeho videa jsou založený za prvý na jeho zjevu, protože já nevím, on tak jako divně vypadá, je takový trošku jako neduživej a má dva obrovský přední zuby, který furt vystrkuje, jo. To je prostě... Vypadá jak spetovaný králík. to je fakt šílený, jo. Ale on si na tomhle tomu jakoby staví hodně tu svou image. Vymyslel si catchphrase, on většinou říká, už jsem tady zas, i když teda teď už taky točí videa v angličtině a říká I'm back, což jako je úplně příšerný. Jo, a on se proslavil tím, že začal natáčet ve spolupráci se svým bráchou, který mu dělal jakoby hudební jakoby stránku toho videa, tak on začal natáčet jakoby songy, písničky o nějakých hrách. A to jeho první video takovýhle, který mělo fakt velký úspěch, tak je starý nějakých 7 měsíců a jmenuje se to Český Minecraft Song. A dneska už to má přes 4,5 milionu shlídnutí. Jo, chápeš to, jo? 4,5 milionu shlídnutí, nějaká prostě minutová záležitost o Minecraftu, jo? Kde malý dítě zpívá. To je jako strašně moc, jo? Na poměry Československa 4,5 milionu shlídnutí, kdo má, tak je totální megaborec. Ono potom měl i nějaký další písničky, že jo, zase k nějakým hrám. Jo, jo, jo. Že tam měl League of Legends. Jasně. Pokémony taky myslím měl, že jo. No, ty Pokémony, to je jedna v podstatě z nejnovějších věcí pořád ještě. To byla, tuším, první věc v angličtině. On se dost už nasytil jakoby v tom Česku, byť jako... Víš co, jakoby on v tom Česku není usazený pořád moc dlouho, jak jsem říkal, jako ty, to jeho nejstarší slavný video má 7 měsíců, takže pořád platí, že Míša je rychlo kvaška a nevíme, jestli mu to vydrží, jako za pár měsíců už se na něj nikdo vzpomenout nemusí upřímně. Ale zatím jede a rozhodl se expandovat a svezl se vlastně na té vlně Pokémonů, na té popularitě. A teď se podrž, tohleto video v angličtině teda už má 30 milionů shlídnutí skoro. Ty vole. Jo, je to starý 2 měsíce. On měl hrozný štěstí v tom, že na tohle video narazil právě ten nejslavnější youtuber, ten PewDiePie, a sdílel ho někde. Jo, takže Míša už se docela proslavuje i v ne česky, ale v anglicky mluvící části světa, což je celý svět teda prakticky. Jo, a od té doby ale musím říct, že se staly takové jako dost divné věci. On už přestal jakoby zpívat o hrách, ale teď už tady má několik videí, kde víceméně hejtuje hejtery. A musím říct, že jestliže předtím to byla taková poloha, jako taková roztomile divná, když si řekneš dobrý, nikomu to neubližuje, tak tady se z ní stal fakt nesnesitelný fracek a to, co dělá, jako je mi doslova odporný. Jo? Jako když se podíváš na nějaký, ty říkám, poslední asi 3 videa nebo něco, tak jako dobrý, tak natočil jedno video o hejtrech, protože samozřejmě jako celý internet ho hejtuje, jako jo, Míšu, to je tak kontroverzní osobnost, že toho fakt skoro nikdo, bych řekl, nemůže vystát, jo, to je, ten to má hodně těžký. A tak jako těch 30 milionů lidí, nebo milion lidí, kteří ho sledují nebo odbírají, tak to jako odbírají ze škodolibosti jenom, nebo? Ty, ale já si myslím, že do jisté míry je to asi pravda, jo, je pravda, že ty youtubeři a youtuberky dost často mají takový obsah, který sice nás dva nepotěší, ale ty lidi to odebírají, protože je to skutečně zajímá. Ale třeba Míša už jakoby vypíná u těch nových videí hodnocení, protože dřív opravdu tam převažovali významně palce dolů, jo, místo palců nahoru, u těch třeba jeho songů. Takže si fakt myslím, že spíš na toho Míšu se ty lidi dívají, protože čekají, co zase dalšího předvede, ale opravdu si jako oni myslejí, že to je blbec, jo, když to takhle řeknu jemně relativně. A já jsem viděl pár těch jeho videí a v tom už se nějak angažuje i jeho matka, jestli to teda jako jeho matka je, a tam nějaká jako starší paní. A to už mi přijde docela zvrácený, že jestli ta rodina jeho ho do toho tlačí, aby točil jako další videa. Nebo vůbec by mě zajímal jako nějaký ten sociologicko-psychologický podtext, třeba jak ho sledují nebo jak ho vnímají třeba spolužáci ve škole, jo? Protože to ještě mladý kluk, chodí do školy, má takovou obrovskou popularitu. Dřív prostě děti se nestaly nám tak z ničeho nic celebritami, aniž by dělali něco jakoby třeba mimo televizi. Jo? A ten do televize se zase dostal jako někdo, syn, dcera, někoho slavného například. A dneska se tím youtuberem může stát každý a stačí, aby na jeho video prostě narazil nějaký jako PewDiePie, ten to nasdílí a najednou prostě přinese popularitu tomu člověkovi. A jak to potom takový dítě snáší třeba? Nebo jak snáší jako ti spolužáci nebo kamarádi? Děti jsou závistiví hodně. Jo, já tohle to třeba by mě hrozně taky zajímalo. To mě taky přijde mnohem zajímavější než ten obsah, který Míša dělá. Jo, jaký to na něj má vliv, jo, jak dlouho chce točit videa, jako protože on i když přestane točit videa teďka, tak jsem si jistý tím, že za pár let prostě on někde přijde a lidi řeknou, jo, to je ten plbec, jo, který tamhle točil nějaký ty příšernosti, jo, a bude to mít na talíři třeba potenciálně ještě hrozně dlouho. Já nevím, jo, vem si, že jestliže je mu nějakých 9 nebo tak nějak let, tak mít takovouhle slávu, zažít takovýhle vzestup, já si myslím, že pokud zažije zase takhle rychlej propad, což je dost možný, tak taky si myslím, že by ho to mohlo třeba potenciálně hrozně moc poznamenat. Jo? Ale nevím, jako to bychom asi s tím klukem se museli potkat, takhle jakoby na těch videích působí hrozně šíleně. Nevím, jestli na něj někdo tlačí, vím, že měl nějaký představení rodiny v nějakém videu a že ty jeho jakoby členové a členky rodiny, že taky mají svoje kanály a natáčej, ale to, co dělá ten Míša, nevím, no. V poslední době to překračuje určitou hranici vkusu a možná na to dojede, jakoby trošku, no. Hele, nechme už Míšu Míšou. Znáš ještě nějaký jináčí český youtubery? Já teda, abych... Hele, já ještě musím říct jednu věc k Míšovi, kterou si nemůžu odpustit, jo, že ti do toho skáču, protože před nějakýma asi 2 nebo 3 měsícema měl video, kde tvrdil, že má přítelkyni a byl tam s nějakou holčinou, který je mimochodem asi nějakých 16 A bylo to přesně tak bizarní, jako když si představíš 9letýho kluka a 16letou holku, jak sedí vedle sebe. Bylo to strašně křečovitý a asi si myslím, že to pravděpodobně udělali proto, aby se podpořili, jo, ty svoje kanály, ale... Nebo je to za to kopka. Už v takhle mladém věku. Teď jste jakoby narazil ještě teda na to, že pro ty youtubery už potom se stává vlastně ten YouTube výdělkem. Ale třeba kolik vydělává Miša, jako jestli stojí za to přestírat být jeho holka, jako to nevím. No, tak bych chtěl teďka mluvit o těch jiných youtuberech, který znáš ty, ale já bych nejdřív řekl, který znám já nebo vím o nich, než bych je jako sledoval nebo znal jejich tvorbu, ale protože jich je málo, tak začnu já. A tak vím o Mišovi, vím o Triblice, což je taková, já nevím ani kolik je tý holce, taková mladá, pěkná. Že 16, ani nevím vlastně, co točí, jo, prostě jako nezajímá mě to. Potom je takovej, na něj jsem přišel až teďka nedávno, ale vím, že už jsem ho jako dřív párkrát viděl, takovej tlustý, já nevím, jak se teďka jmenuje. Fety Pilou asi prostej, myslíš, ne? No, a já jako, když jsem narazil nějaký video nebo něco, tak tam vždycky tam byl jako u počítače celý nějaký umaštěný, jo, tam žral chipsy nebo něco. Jako taky nevím, proč to lidi sledujou. No, protože tam je umaštěný a žere chipsy, že jo, to je hrozně vtipný. A stojí za to trávit s tím několik hodin denně, asi. No a jo, ten Jirka Král, který taky začínal u her a nevím, kde teďka skončil. Vím, že teďka už dělal nějaký druhý dobročinný livestream, streamoval, já nevím, prostě spoustu hodin a ten výtěžek, protože lidi mu tam posílali peníze, tak to věnoval nějaký nemocnici, což je jako super, že využije tu slávu svojí k tomu, aby jako pomohl ostatním. To je fajn. A pak ještě jednoho znám, a teď nevím, jak se jmenuje taky, ale vždycky nosí baret, takový červený a mluví jak trotl. Ale je, jako, je hrozně chytrý ten člověk. Já, teda když jsem viděl, on měl třeba i nějaký vědecký videa, kde vysvětloval různý jako věci, fyzikální a tak. A působí hrozně chytře, ale prostě mluví jako schválně jak kretén a to se nedá poslouchat vůbec. Martin nějak něco, nevím. Ale je taky, jo, to vlastně bych mohl zmínit, dříve, když se býval hostem pořadu, vysílala to Prima Cool, Aliho něco. Nějaký Ali, je tam bývalý moderátor. Hrajeme s Alim, takový, ne? Nebo hrajeme s Alim, jo. Je tam takový ten moderátor nebo herní redaktor starý, to už teďka nevím, jak se jmenuje, to je právě ten Ali, a on si tam zval ty youtubery a on tam byl. Jo, teďka fakt nevím, jak se ten člověk jmenuje, nejsem úplně dobře připravený, protože, jak říkám, já se všech youtuberech nevyznám. Jo. Ale jako ten je dobrý, ale ten po té obsahové stránce asi někdy, ale ta formální, jako to se nedá, fakt ne. Já si myslím, že ten člověk s baretem, že to je naprosto retardovaný, ne? Jo, to je on. No, teď jako, jestli to vypadá, jako že já mám nějaký rozsáhlý znalosti youtuberů, tak nemám. Já tady mám teď takový nějaký seznam, jo, těch youtuberů a jenom vím, že se tak nějak jmenoval, takže... No, ale ten projev, to je přesně to, o čem mluvím. Jakoby ty lidi ho sledují, že pravděpodobně proto, jaký má projev. Ale jako to je nesnesitelný, jo, to si radši pustím v té televizi, když už teda jsme u toho, nebo na YouTube samozřejmě, nějaký profesionální obsah, jo, a ne takovýhle jakoby nějaký věci. Jo, tak jmenuje se Martin Rota, teď jsem to našel. Jo. A ten tlustý je Fety Pilou, teď to tady mám. No, to jsem říkal, předtím. Jo, aha, dobře. Já nevím, já jsem třeba viděl Jirku Krále, ten byl tuším pozvaný jako host v podcastu Games.cz, ve Fight Clubu tuším, že byl. A mně třeba přišlo, že je na něm hrozně vidět to, že on ve skutečnosti neumí být nějak jakoby úžasně vtipnej. Jo, jeho vtipy rozhodně nejsou založený na tom, že má přehled a umí si dělat srandu z aktuálních věcí. Jo, jeho vtipy jsou jednoduchý a takový jako, nevím, nepřesvědčil mě právě moc tehdy. Jinak třeba přes léto jsem tak nějak jako se trošku snažil seznámit s tou Triblicen. Ta zase točí takový nějaký videa o šminkování. Jo. Ta s tím začala před pro holky, třema roky. No, jasně, začalo to před třema roky. U těch... Třemi lety, abychom mluvili správně česky. Před třemi roky, ne. No, ty jsi řekl tam nějakou hroznou věc. Jo. A Terry Blitzen začala točit videa o šminkování v nějakých 14, jo, což jakoby je přijde hrozně ujetý. A třeba jakoby osobně s tím mám problém s tím typem obsahu, že... Když někdo točí videa o tom, že sedí na záchodě a dělá tam já nevím co, tak dobrý, tak pro někoho je to zábava, ale třeba jakoby tenhle ten typ obsahu už má nějaký jako rozsáhlejší dopad, jo, na ty odběratele a odběratelky. No, je to reklama, že jo? No, za prvý to může být reklama, to je jakoby další věc. Mě třeba jako odběratele víc, ale mě třeba víc vadí, že prostě ona jim říká, jo, jdeme se našminkovat, šminkujme se. Jo, to je třeba jako něco, co já nemám rád, jako když se malý holky už jako mají vtloukaný do hlavy, že se musí šminkovat hrozně moc, jo, což jako je nesmysl. To je problém naší kultury. Ale druhá věc je, jak říkáš, je ta reklama. U těch youtuberů je strašlivě neprůhledný to, jestli něco propagují nebo ne. A třeba jako já nebo ty, my si ještě dokážeme jako celkem určit, jestli něco propagují. I když i já jsem se občas přistihl, že jsem si nebyl jistý, nebo že mě to nedocvaklo, že mě to třeba docvaklo jakoby až nějak se zpožděním, že třeba ona tam něco propaguje a že fakt nevíš. Jo? Opravdu tam není třeba ani pod tím videem disclaimer. Jo? Nebo někdy je pod tím videem, jenže v tom videu to není, takže to stejně jakoby nikdo si nepřečte a nevíš to. A to je hrozný problém. Ve všech jiných médiích tak reklama je nějakým způsobem regulovaná nebo musí být označena, aby poznal, že to je fakt reklama a že pokud o tom mluví, tak to musíš brát s velkou rezervou, ale u tady těhle, pokud oni tam, já nevím, jako, jestli to recenzuje tam nějaký ty šminky nebo co se s tím dělá a doporučuje to, tak už za prvý má hrozně velký vliv, že jo, má jako desítky tisíc fanoušků a jsou to malí děti, kteří jsou lehce ovlivnitelný a pokud jim ještě třeba doporučuje něco, co třeba jako má zaplacený, ale ne, že by to bylo podle ní kvalitní, tak tady je to problém, no. No, přesně tak, jakoby když máš nějaký televizní pořád, je to předávání cen, TT nebo něco takového, tak ti tam na začátku řekne. A sponzorují nás tyto firmy, jo, hlavní mediální partner, generální partner, blablabla, jo, tak tam to přesně víš, že to je reklama, ale... Hele, já mám pocit, že nedávno byla nějaká kauza i s tím PewDiePiem, že? Byla. Dělal nějakou recenzi hry... A taky to bylo zaplacený, ale nebylo to přiznaný. Jo. A ono tohle už se řešilo třeba v té herní branži už takový třeba 2 nebo 3 roky nazpátek, nevím už přesně, kdy to bylo. A ještě se to očividně nevyřešilo, protože fakt jako se stává, že ty youtubeři dostanou zaplaceno za to, aby hráli hru, že, aby u toho vypadali, jako že jsou cool, že se jim to strašně líbí. A ty to vůbec nevíš, ty třeba si myslíš a spousta lidí to prostě si myslí, že jako ta hra je fakt tak dobrá a že prostě je to cool, když to tenhle člověk hraje. Ale ty nevíš, že to je reklama a to, jako chápeš, to se nám do našich životů vtírají reklamy, o kterých nevíš, že jsou to reklamy a to začíná být dost problém. Jakoby. A já si právě myslím, že zákon by asi měl trošku začít regulovat tyhle ty věci. Jo? Jako je hrozně těžký reagovat na internet, protože je to svížný médium, ale bez nějaký regulace si nejsem úplně jistý, jako to se stane. Já bych do toho netahal zákony, podle mě to se musí řešit samo nějakou... výchovou už od rodičů nebo od nějakých jako starších sourozenců, prostě těm dětem vysvětlit, jak to chodí, jak to funguje, ale myslet v zákonech na to, že někdo točí videa a může tam dělat reklamu tomu, to mi přijde jako blbý hrozně. Ale blbý, jako, ale přece jako je správný, aby někdo označil, že tohle je reklama, ne? Jasně, ale zase ty regulace už je tak všude hodně, že regulace možná je hodně, ale myslím si, že zrovna tady by pořád ještě byla potřeba. A v tomhle to je třeba dost zajímavý ten rozhovor s Terry Blitzen na DVTV. Právě ten Veselovský se jí tam jakoby na tohle to ptá, jo. A ona tam, myslím, říká něco jako, že třeba značky, který nemá ráda, nebo který si myslí, že dělají blbý produkty, že by s nima nespolupracovala, jo. Ale pak tam taky mluví o tom, že vlastně v tuhle chvíli je schopná si v těch 16 vydělat na svoje vlastní bydlení, jo. A že hodně jakoby cestuje a to tváří se trošku, že to není biznis, ale vlastně to je biznis celý. A podle mě ty lidi, kteří nevědí, jakože jich je hodně, tak by měli vědět, že to je reklama. To je prostě špatně tohleto. Co na to říct jinýho, než že to je úplně špatně. Teď se třeba hodně řešilo, taky byla kauza z Bubble Tea, to jsi možná zaznamenal, protože to bylo i mimo YouTube. Bubble Tea? Bubble Tea, no. Ne to? Nevíš o tom? To je kdo? To je tak nějaký YouTuber? Já taky jsem moc jako nevěděl, co to je, protože to je zase další věc prostě pro ty mladý lidi, pro ty teenagery dnešní, což my dva už prostě nejsme, přiznejme si to. Prosím tě, Bubble Tea je takovej strašně cool barevný nápoj a tvářilo se to jako, že to je přírodníma barvivama obarvený, že to je zdravý nebo v rámci možnosti, že to není škodlivý. Teď se samozřejmě zjistilo, že to je strašně, nebo že tam je hodně těch chemických srágor, jo, když to takhle řeknu. Na tenhle ten problém upozornil jeden z youtuberů, který se začal navážet do těch dalších youtuberů a youtuberek, který tohle to propagují. A tady právě jsme u toho, že třeba, já teď teda nevím ani kdo další to dělal, já zase opět jako já nemám tu scénu tak najetu, takže vím třeba, že tohle dělá Terry Blitzen. Terry Blitzen prostě dává na YouTube nebo na Instagram prostě svoje fotky, kde prostě propaguje tenhle ten nápoj, tuhle tu chemickou věc, budeme tomu říkat věc. Jo, a teď se ukázalo, že to fakt jako není zdravý a že možná jako i některý lidi z toho mají určitý nějaký zdravotní problémy a teď jako vidíš vlastně, že ty youtubeři mají fakt velký vliv na ty mladý lidi, že ty mladí lidi jsou jima totálně zmanipulovaný, prostě umluví jenom o těch youtuberech a youtuberkách a pokud youtubeři a youtuberky pijou bubble tea, tak prostě oni si taky kupují bubble tea. A opět zase si u toho, že ani nevíš, že to je reklama třeba, že ten youtuber nebo youtuberka, že za to dostávají peníze, jo, takže... Ale tak třeba jim to chutná těm youtuberům a dělají na to videa, protože jim to chutná a ani si neuvědomují, že to je škodlivý, že tam jsou nějaký látky, které by tam být neměly nebo něco. Jsou to 16-letý děti nebo mladší, tak jako nejsou to žádný chemičtí borci, že jo? Jasně, to jako může být, že to dělají jakoby takhle, řekněme, omylem, nebo že to nevědí, že si to neuvědomují. Ale na druhou stranu... Koukakona taky není jako vyloženě zdravá, že jo? A je na to reklama i v televizi. A jo, jo, jo, ale tam aspoň teda víš, že to je reklama, že to je product placement, když to tady to není jasný a to je problém. Ale my víme už jakoby to, že opravdu jakoby Bubble Tea spolupracuje s těma úspěšnýma a vlivnýma youtuberama v Česku a oni za to jakoby dostávají zaplaceno. My nevíme kolik, ale jako je jasný, že za to dostávají zaplaceno a že to je regulérní reklama, jo? Ať už si o tom nápoji oni myslí cokoliv, třeba jim to chutná, je to jako možný, jo. Ale prostě jenom to ukazuje na to, že tahle ta scéna je v neúplně uspokojivém stavu, no. Hele, už bychom to měli asi dneska zatípnout. Jako tradičně bychom to měli shrnout, k čemu jsme dospěli v té diskuzi, tak se toho ujmi. No já tak jakoby přemýšlím nad tím, kam teda jako naše společnost kráčí, jo. Když vidím tuhle tu zábavu, z mýho pohledu dost pokleslou a nekvalitní, prostě nebudem si nic nalhávat. To jako pokud si zapneš nějaký seriál typu Battlestar Galactica, který je profesionálně natočený, má to dobrý scénář, má to nějaký myšlenky docela hluboký, tak řeknu, je to sice zábava, ale zábava celkem na úrovni OK. Ale když se prostě díváte na tyhle ty youtubery a youtuberky, který se blbě ksichtějí, něco propagujou, ani neřeknu, že to propagujou, jo, třeba ani, tak nevím. A to, že jakoby dáváš lidem to, co chtějí, taky přece není jakoby úplně dobře, že jo, vždycky. Musíš jakoby těm lidem se snažit natlačit něco kvalitnějšího, protože když jim budeš dávat jenom to, co chtějí, tak skončíme u takových těch základních vývarů zřejmě. A to je možná to, co se děje třeba na tom YouTube. Takže se ptám, jestli naše společnost směřuje k tomu, aby jsme se ubavili k smrti nebo ne. To je zase, dostáváme se k tomu, že tady tohle je nějaká generační past tady vzniká, nebo nějaká generační nějaký tření, protože jako každá generace nechápe to, co se líbí tý mladší a zároveň i tý starší, jo. A tady my jsme už evidentně dospěli do té fáze, kdy zase nechápeme to, co se líbí dnešním teenagerům a ti nechápou, co se líbí nám a zase oni nebudou chápat, co se bude líbit jako třeba jejich dětem. A zase věřím naopak, že lidi, kteří dneska sledují, nebo ty děti, nebo teenagery, jak je nazvat, kteří sledují youtubery a ti tam propagují nějaký produkty nebo ukazují, že si koupili nový boty nebo dělají tam nějaký ty pranky nebo challenge nebo co, takže z toho vyrostou. Mně se taky nelíbí dneska už třeba to, co jsem kdysi sledoval v televizi, když mi bylo jako 10 nebo 15. Nestydím se za to, jako říkám si, jo, tak tehdy jsem byl hloupej, ale vyrostl jsem z toho. A jako nezatracoval bych tu novou generaci, že vlastně zůstane hloupá jako na pořád a věřím, že taky se z toho dostane. Já doufám, že máš pravdu. Ale je fakt, že i jako dítě třeba v té televizi, dobře, díval jsem se třeba na pořady, které pořád jakoby jsou zábavný, populární, ale pořád to třeba byly aspoň nějaký znalostní soutěže někdy, že jo? Nebo víš, jako něco takového, když to takhle řeknu blbě. Ale na tom YouTube, já nevím, sledují ty mladí lidi něco takového, nebo opravdu věnují víc a víc svýho času sledováním úplně bezobsažného plkání. Nevím, hele, taky je to na těch rodičích, co jim dovolí, jak s nimi komunikují a tak. No, to v tom je asi problém, protože podle mě rodiče tomu zase tak úplně nerozumějí, nejspíš vůbec netuší, co to jako je YouTube, nebo co to jsou youtubeři a youtuberky, že jo, takže... Ne, tak jsou rodiče, kterým třeba kdysi bývalo jedno, že jejich dítě celý den trávilo u televize, potom, že trávil u počítače a teďka, že tráví čas u mobilu a tam sleduje tedy Blitzen. No, tak já myslím, že to se nemění. Mění se ten způsob, je pořád stejný, ale mění se ty formáty nebo to, na co oni se koukají, ale že ten princip tady zůstává pořád stejný. A já jako jsem optimista v tom, že věřím, že tahle éra youtuberů nebo těchto typů videí, že přestane nebo zmizí a že prostě ti lidi, kteří to dneska sledujou, takže prostě z toho vyrostou. Tak je dost možný, že když ti bude 30, tak už třeba nebudeš koukat na let's play, jo? Nebo nebudeš koukat na to, jak se máš a čím se máš šminkovat. To je jako dost možný, nebo dost pravděpodobný, takže doufám, že to tak bude, no. Ale nevím, mám z toho takový strašně smíšený pocity a asi se budu pokoušet sledovat nějakým způsobem tuhle tu scénu a uvidíme, kam to povede. Takže za další 10 let se o tom pobavíme. Jo, asi a, tak. A zhodnotíme, kam se ta společnost posunula, jo, za tu dekádu. Jasně, ale já už jsem třeba taky přemýšlel, jenom ještě taková kratinká vsuvka před závěrem. Je pravda, že něco fakt jako není úplně nový. Jo, třeba to, jak jsme řešili teďka tu etiku, že nevíš, že někdo je placený za to, že píše nějaký pochvalný obsah, jo. Když to v tom médiu je to naprosto jasný, prostě ta redakce má nějaký punc záruky, někdo to vydává, víš, že prostě to je jakoby v rámci možností nezaujatá věc, nebo že opravdu jako nejsou nikým placený než tím vydavatelem toho média, tak bylo třeba i ještě před YouTubem takový problém jakoby s blogama psanýma, což jakoby beru jako takový předchůdce toho YouTube, že se prostě psalo, pak se začalo točit. Jasně, ale blogy neměly nikdy takový vliv, přiznejme si to. Když byly blogy cool, tak internet ještě nebyl tak rozšířený a pokud má nějaký český YouTuber desítky nebo stovky tisíc odběratelů, tak žádný český bloger nebyl nikdy takhle úspěšný, že by ho sledovalo tolik lidí. To asi máš pravdu, jo, ale vím, že už tehdy třeba bylo jako, že EA oslovovalo blogery a blogerky a nabízelo jim nějaký prostě simsy, jo, nebo něco. Nebo je třeba zvalo na nějaký akce potom, že jo, launche Simsů nových. A ty lidi už potom jakoby se cítili trošku jakoby zavázaný té firmě, že je někam pozvali a na rozdíl od těch novinářů už potom neuměli tu hru třeba skritizovat, i když by si to zasloužila, jo. Takže taková ta šedá zóna tady byla. Máš pravdu v tom, že asi to nikdy nebylo tak velký jako ten YouTube, no. To je prostě nová platforma a je to úplně mega. A i Myša má mimochodem už přes 400 tisíc odběratelů a odběratelek. A to je depresivní. Ne, já jako prostě ten kluk jako fakt nemá talent na nic moc, se obávám jako, takže. Hele, má talent, to nemůžeš říct, jako je v našich očích marnej, ale je úspěšný, jo, takže nějaký ten talent tam je, aspoň obchodní talent teda. No, asi obchodní talent tam je, ale zase tam si myslím, že to spíš možná pochází někde od toho bratra nebo od někoho. No, jasně, jo, ale. Ale jo, dobře, nebudem to už řešit, už jsme tady v tom jako stejně zamotaný. Necháme Míšou a youtuberama. Já jenom, že jsem z toho prostě trochu zoufal jinou místama. Já myslím, že ani typičtí naši čtenáři a posluchači, že youtubery taky nesledujou, a tak věřím, že tady tohle povídání dnešní pro ně bylo neúplně matoucí a že se dozvěděli něco nového o tom, jak to dneska chodí ve světě teenagerů a internetu. No, já doufám, že jsme vám řekli něco nového a pokud nemáte přehled o YouTube, ale máte děti, jo, tak určitě se tím trošku aspoň zabývejte a zajímejte se o to, na co vaše děti koukají. Takže asi tak. Tak jo, za týden čau. Čau.